kes siis tänaval kõnnib, neli poisi ja mees. Üks neist peatub ja küsib närusest poest õlut kroonide eest. Läheneb linne siis, peatub et taas ning ühes koos mõtleme. Linna müürini viib, meid tee, kus puude all purjub, end võtame. Kastani puu ja tepp, õuest on kadunud, suvine soe. Õues on külm ja lepp, meil draagonin mõte, igatsus poeb. Absurdne sügis! Absurdne sügis! Absurdne sügis! Absurdne sügis! Maras keldris kohvik, iidsete vanade võlgide all. Tulekski tellida kohvi, möödus on suvi ja tulekul tal. Meil kadund on ühinem veel, kui pannume sõprust, me ajast on lõpp. Käime veel tuikudes teel, vihates seadusi, õiglust ja tõtt. Absurdne sõgi! Absurdne sõgi! Absurdne sõgi! Ah, ah, ah.